الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انعام کی تقریباً 59 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 59 آیات کی ابھی تفسیر چل رہی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِنْدَهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس مفاتح الغیبی غیب کی کنجیاں ہیں لا يعلمها الا هو نہیں جانتا ان کنجیوں کو یا ان امور غیبیہ کو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی سوائے اللہ کے اور کوئی ان کو نہیں جانتا ہے. اور یہاں آپ کو خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو علم غیب کی جہاں پر بھی نفی آئے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم وہاں علم غیب ذاتی کی نفی ہوتی ہے, اور جہاں پر اس بات ہوتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا یا مطلب جیسے وما ہوا علی الغیب بدانین یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے, جہاں پر ثبوت اور اقرار ہو رہا ہے وہاں علم غیب عطائی مراد ہوتا ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ عالم الغیب کے لفظ کا اطلاق فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے, رسول کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور جو بھی پتا کہیں گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ کہاں گر رہا, اتنا اس کی علم وسعت ہے اور وہ ہمہ وقت کائنات پوری کائنات کی طرف ایک ایک فرد کی طرف ایک ایک ذرے کی طرف ایک ہی وقت میں مکمل طور پہ متوجہ ہے, تو کوئی شے اس سے مخفی نہیں رہ سکتی. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین اور زمین کی اندھیروں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ترش ہے اور نہ کوئی خشک ایسی ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری زمین میں جو کوئی دانہ ہو, زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ, کوئی خشک شے, کوئی تر شے کہیں پر ہو اور اس کا بیان کتاب مبین میں نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اب کتاب مبین سے مراد وہی ہے کہ یا تو بعض نے کہا قرآن عظیم ہے اور بعض نے کہا لوح محفوظ ہے. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْل جو تمہیں رات میں وفات دیتی ہے یعنی نیند کے وقت تمہاری روح ایک طرح سے قبض کر لی جاتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن کے وقت میں کماتے ہو حاصل کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ پھر وہ تمہیں اٹھائے گا اس میں یعنی قیامت کے دن میں. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى تاکہ پوری کر دی جائے مقررہ مدت, تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی مدت مقرر ہے تاکہ مدت مقررہ مدت پوری ہو جائے. ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تمہارے لوٹنے کا مقام ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ خبر دے گا ان کی جو کام تم دنیا میں کیے کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے, اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ اور وہ تم پر حفظہ فرشتے بھیجتا ہے. حفظہ فرشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں, اور اس میں کرامن کاتبین بھی آ جاتے ہیں کہ وہ نام اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح محافظ فرشتے بھی اس میں آتے ہیں. حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ اور یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے. توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ بالکل قصور نہیں کرتے, کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس موت آ جاتی ہے یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں. رسلنا جمع کا صیغہ ہے, تو یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام بہت سارے چونکہ معاون فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اس لیے سب کے لیے یہ استعمال کیا گیا کہ فرشتے موت دیتے ہیں ہمارے رسول, یعنی یہاں فرشتے مراد ہیں تو یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض روایات کے مطابق کہ ملک الموت علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ روح قبض کرو, وہ ہر اس سے روح نکالتے ہیں, لیکن جب آخر میں گلے تک روح آ جاتی ہے اور اب اس کو مکمل نکالنا ہوتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام پھر اس کو نکالتے ہیں. تو ملک الموت علیہ السلام کی طرف روح نکالنے کی نسبت بھی غلط نہیں, اور اس مقام پہ جمع کے صیغے کا اطلاق یا استعمال بھی غلط نہیں ہے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ بالکل کوئی زیادتی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے ہیں، جیسا اللہ نے فرمایا ویسے ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں عبرت حاصل کریں کہ جیسے کوئی نوجوان مر گیا تو کہتے ہیں آئے ہائے اس کو تو ملک الموت نے وقت سے پہلے مار دیا، تو وقت سے پہلے تو کوئی مر ہی نہیں سکتا، وہ تو کوتاہی فرشتے تو کرتے ہی نہیں ہیں، جب اللہ نے اس بچے کا وقت مقرر کر رکھا تھا اسی وقت وہ مرا ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ یہ کہیں کہ وقت سے پہلے مر گیا، اور یہاں پر بہرحال یہ کفریہ نظریہ تو کسی کا نہیں ہوتا، لیکن وقت سے پہلے مر گیا اگر یوں نظریہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کے لیے فیصلہ بعد کا رکھا ہوا تھا، لیکن جس سبب سے مرا ہے اس سبب نے اللہ تعالی کے فیصلے کو بدل دیا اور اس کو پہلے مار دیا، تو یہ بہت ہی غلط قسم کا مفہوم ہوگا جس سے کفر بھی لازم آ سکتا ہے اگر یہ عقیدہ ہو تو۔ دوبارہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا، لیکن اس قسم کے جملے بھی نہیں کہنے چاہیے، جی وقت سے پہلے مر گیا اسے تو ملک الموت علیہ السلام نے مار دیا۔ سب کو اللہ تبارک و تعالی ہی مارتا ہے، ان کی روحیں قبض کرتا ہے، وسیلہ ملک الموت علیہ السلام بنتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے رب کی طرف، مولاہم الحق، وہ ان کا رب یا مولا جو حق ہے، یعنی بالکل سچا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے حکم ہے، یعنی وہی فیصلہ فرمائے گا۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے والوں میں سے سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، تدعونه جسے تم پکارتے ہو، تضرعا وخفیہ گڑ گڑا کر، یعنی بلند آواز سے یا آہستہ۔ یہ کفار سے سوال ہے کہ کون یہ بتاؤ گے تمہیں اندھیروں، زمین کے اور سمندر کے اندھیروں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر آہستہ؟ تو فرمایا کہ لئن انجانا من ھذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچائے تو ہم اس ضرور احسان مانیں گے۔ یعنی آپ فرما دیجئے کہ وہ کون تمہیں نجات دیتا ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ اگر یہ ہمیں نجات دے دے گا اس سے تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ ینجیکم منہا، وہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کربن، اور ہر بے چینی ہر پریشانی سے۔ ثم انتم تشرکون، اور اس کے باوجود پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ صرف اللہ کو ہی پکارا جائے، اس سے مدد طلب کی جائے، حقیقی مدد، ورنہ وسیلہ بنا کے مدد طلب کرنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی غیر محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو اس بے نیاز ذات سے لو لگائی جائے اور اسے بلند آواز سے خفیہ طور پر کسی بھی طریقے سے پکارے، اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اور مشرک سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ مشرکین مکہ باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو تسلیم کرتے تھے، پریشانی میں اس کو پکارتے تھے، لیکن شرک کے مرتکب تھے کہ انہوں نے بتوں کی عبادت کو اللہ کے قرب کا وسیلہ بنایا تھا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے اور یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تمہیں آپس میں لڑوا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، اور پھر تم میں سے ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے، اس امت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو عذاب نازل فرماتا، آگے سے اوپر سے نازل فرماتا، نیچے سے نازل فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا حل نہیں فرمایا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک اس مضمون کی تائید کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں اللہ تبار میں نے اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگی تو وہ قبول ہو گئیں، تیسری دعا قبول نہیں کی گئی، یعنی اس سے منع فرما دیا گیا۔ پہلی دعا جو مانگی تھی وہ یہ کہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، دوسرا میری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو، اجتماعی اس پر کوئی عذاب نہ آئے، اور تیسری دعا یہ مانگی تھی کہ امت آپس میں نہ لڑے۔ تو پہلی دو دعائیں قبول کر لی گئیں اور تیسری دعا سے آپ کو منع کر دیا گیا تھا۔ انظر، آپ دیکھیے، کیفا نصرف الآیاتی، ہم کس طرح اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ اس کو سمجھیں۔ وکذب بہ قومک وہو الحق، اور آپ کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر وکیل نہیں، کوئی حاکم اعلیٰ نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ مطلب سختی والا اس قسم کا معاملہ کریں کہ میں تم سے زبردستی کروں کہ تمہیں بات ماننی ہوگی، بلکہ میرا کام ہے ہدایت دینا، تمہارے قلوب کو پھیرنا میرا کام نہیں، اگر ہدایت قبول کرو گے ٹھیک، ورنہ میں زبردستی اس لحاظ سے اس انداز سے نہیں کروں گا کہ تمہیں زبردستی کلمہ پڑھاؤں یا تمہیں زبردستی مسلمان بناؤں، یہ میرا منصب میرا کام نہیں ہے۔ لکل نبا مستقر، ہر خبر کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے ایک مقرر وقت میں ضرور پوری ہوگی، ظہور پذیر ہوگی۔ وسوف تعلمون، اور عنقریب تم اس کو جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ، اور اے سننے والے، اس نبی کریم سے خطاب نہیں ہے، اس کی وجہ آگے آ جائے گی، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں غور و تفکر کرتے ہیں، یعنی بغض کے لحاظ سے، کینے کے لحاظ سے، یا مطلب دل میں کجی اور ٹیڑھا پن رکھتے ہوئے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تم ان سے اعراض کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ اس بات کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی ویسے تو کفار سے ملاپ کو منع کیا گیا، لیکن اگر بالفرض کسی موقع پر مجبوراً ان سے ملنا پڑ جائے اور اس مقام پر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے خلاف یا ان پہ تنقید ہو رہی ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، تو حکم یہ فرمایا کہ پھر ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے۔ وَإِمَّا نُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور بہرحال اگر تجھے شیطان بھلا دے، یہ بات تجھے یاد نہ رہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یاد آنے کے بعد، نصیحت حاصل کرنے کے بعد اس ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قرآن کے خلاف بول رہا ہو، حدیث کے خلاف بول رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دیگر مطلب جو مسلمانوں کے مسلمہ اصول ہیں، قواعد ہیں، عقائد، ان کے خلاف بول رہا ہو، تو ایسے مجمع میں جانا منع ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی منع ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ان لوگوں پر، وہ جو پرہیزگار ہوئے، ان کے حساب سے کوئی شے نہیں ہے، یعنی وہ اپنے ہی اعمال کے مکلف ہیں، ان پرہیزگاروں سے دیگر لوگوں کے اعمال کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وَلَكِنْ ذِكْرَى، اور ہاں لیکن ہدایت دینا ہے، لعلہم یتقون، کہ شاید وہ باز آ جائیں، شاید وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو نیک لوگ، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے یہ جو کفار ہیں، ان کے حساب میں سے ان نیک لوگوں پر کوئی شے نہیں ہے، یعنی اگر یہ سمجھاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے، تو اس میں نیک لوگوں کو کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ولیکن ذکر، ہاں نیک لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ نصیحت کریں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ تو نیک لوگوں کو اپنا یہ منصب ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، گناہوں سے اجتناب کی طرف، نیکیوں کے ارتقاب پر پابندی کی طرف۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑ دیجئے ان کو جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، وذکر بھی ان تبصل نفس بما کسبت، اور قرآن کے ذریعے، وذکر بھی، اور قرآن کے ذریعے نصیحت دو، کیا کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، اس کی گرفت نہ ہو، ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ جو جانوں نے کمایا اس کی بنا پر گرفت نہ ہو۔ اس کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے دین کو کھیل کود بناتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا ہے، تو آپ انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، تاکہ جب قرآن کے ذریعے نصیحت ہوگی تو پھر وہ اپنے جو اعمال تھے ان پہ توبہ کر لیں گے، اور ان اعمال کی وجہ سے ان کی آخرت میں گرفت نہیں ہوگی۔ لیس لہا من دون اللہ ولی یوں ولا شفیعی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، یعنی مددگار، اور نہ سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی اپنے بدلے میں تمام سارے بدلے دے دے، یعنی تمام چیزیں بطور فدیہ دے دے، تو اس سے نہ لیا جائے گا، اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں جو کچھ انہوں نے کیا اس پر وہ پکڑے گئے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے اس سبب سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم ندا دیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان لوگوں کو جو نہ ہمیں نفع دے سکیں اور نہ ہمیں ضرر دے سکیں. ونرد على عقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الارض حيرانا, اور لوٹا دیے جائیں گے ہم اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے کہ جب ہدایت دے دی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے, کلذی استهوته اس کی طرح جسے شیطان نے راستہ بھلا دیا, فی الارض حیرانا زمین میں پریشان کر کے, یعنی حیران ہے اس شخص کی مثل, کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو پکاریں گے, یعنی بتوں کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں, اور ہمیں ہماری ایڑیوں کے بل پیچھے بھیج دیا جائے گا, یعنی جو ہم نے اسلام قبول کیا وہاں سے ہٹا کے دوبارہ کفر کی طرف مائل کر دیا جائے گا, تو پھر ہم اس شخص کی مثل ہو جائیں گے کہ جس کو شیطان نے راہ بھلا دی اور حیران پریشان کھڑا ہوا ہے. لہو, اور وہ شخص کے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتنا, اور اس کے لیے چند ساتھی ہیں کہ وہ اسے بلا رہے ہیں اس شخص کو اس ہدایت کی طرف, اتنا یہ کہتے ہوئے کہ ادھر آ جاؤ ہدایت کی طرف. یہ کوئی ایک مثال سے سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان کفار کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف آ جاؤ, اور شیطان کہہ رہا ہے کہ دوسری طرف چلے جاؤ. تو یہ بالکل ایسے سمجھایا جیسے ایک شخص ہو کہ شیطان اسے بہکا رہا ہے, اسے کچھ ساتھی بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی بات مت مانو, تم اس طرف آ جاؤ تو نجات پا جاؤ گے. تو اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اور اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک جانب سے ہدایت ہوتی تھی دوسری جانب سے گمراہی ہوتی تھی. جی اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا مثال کے ذریعے, تو قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین, اور ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم تسلیم کر لیں عالمین کے رب کو, ہم تسلیم کر لیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا. وَأَن أقيم الصلاة واتقوه, اور یہ کہ نہ تم نماز قائم رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, یہ بھی حکم دیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی ہے کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا, تم اٹھائے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, وہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا. وَيَوْمَ, اور جس دن يَقُولُ, وہ فرمائے گا کن فیکون, کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی. قَوْلُهُ الحق, اس کی بات سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصور, اور اسی کے لیے بادشاہت سلطنت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور میں. عالم الغیب والشہادہ, وہ غیب کو اور شہادت کو, یعنی غیب سے مراد پوشیدہ شے, شہادت معنی ظاہری شے, تو گویا کہ ہر پوشیدہ ہر ظاہری شے کو وہ جانتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ حکمت والا خبر والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, اور آگے جو فرمایا لی ابی ہی آزر, ابراہیم نے اپنے والد آزر سے فرمایا. یاد رکھیں کہ یہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں آزر آپ کا بظاہر والد کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن یہ حقیقتاً چچا تھا, اور چچا کو عرب میں کبھی کبھی ابن سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں, والد کا نام بھی دے دیا جاتا ہے. تو یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کے چچا کا ہے, اور اس وجہ سے اس کی یہ تبدیلی کرنی پڑی ہے, یعنی باپ لکھے ہونے کے باوجود ان کو چچا اس لیے کہا کہ ایک تو دلیل وہی کہ قاموس وغیرہ میں یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے, دوسرا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا, گویا کہ آپ کے آبا و اجداد میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور یاد کیجیے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِي ہی اپنے چچا آزر آزر کے لیے, أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا, کیا میں بتوں کو خدا بنا لوں. انی اراک و قومک فی ضلال مبین, بے شک میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کی قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں واضح کھلی گمراہی میں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ چاہے کوئی سامنے والا بڑا ہو, اگر وہ بالکل غلط بات کہہ رہا ہے, اسلامی عقیدے کے خلاف بات کہہ رہا ہے, تو اب اس کو جواب دینے میں حرج نہیں اور حق بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت, اور تاکہ وہ عین الیقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. اب یہاں توجہ طلب بات ہے، یہاں پہ لفظ ہے وکذالک اور اسی کی مثل، تو کاف ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور جب تشبیہ دی جاتی ہے تو جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس کو مشبہ کہتے ہیں، جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اس کو مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی یاد رکھیے، کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس تفسیر کی جو وضاحت ہے یا مقصود ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔